खुलना इतना सख्त जुर्म है, पहले मैं इसका जुर्म रखता हूँ और बाद में हमारे समाज में कुछ वजाहतें रखता हूँ। इतना बड़ा जुर्म है कि आप फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बुरा शख्स वो होगा जो अपनी बीवी के पास आता है और इसके पास वो आती है और फिर ये बातें दोनों जो करते हैं जाकर अपने अपने दोस्तों में बोलते हैं, ये अपने दोस्तों में और वो अपनी सहेलियों में। अल्लाह के नज़दीक रोज़े क़यामत सबसे बुरा आदमी, सबसे बुरी औरत वो होंगे जो दोनों साथ आते हैं, साथ सोते हैं, वो काम करते हैं जो उनके लिए हलाल है, अलग होने के बाद ये अपने दोस्तों में और अपनी सहेलियों में बयान करती। सबसे बुरा आदमी, सबसे बुरी औरत वो है। लेकिन आज तुम्हारे पास बहरहाल ये एकदम कॉमन फिनोमेना है, बल्कि हमारे पास ये गलत फहमी तो ये है कि वलीमा तब हलाल होगा कि अगर रहमबिस्तरी हुई तो वो सुबह जब वलीमे में आता दोस्त या रिश्तेदार बोलते हलाल है क्या वलीमा। अंदाज़ा लगाइए बेशर्मी और भाई को शैतान ने कैसा लीगलाइज कर दिया। रसूल फरमा रहे लानत है, सबसे ज़्यादा बुरा इंसान वो है रोज़े क़यामत, सबसे बुरा वो है, सबसे बुरा शख्स, सबसे बुरा समझते हैं ना, सबसे बुरा, सबसे घटिया। और हम पूछ रहे हैं एक दूसरे से, अरे ये पूछना तो छोड़ दीजिए, मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। सिर्फ एक साहब थे, उनका निकाह हुआ, निकाह होने के बाद वो बड़े परेशान नज़र आए, बातें आ जाती है बहरहाल, फिर पहुंच जाती, उड़ते उड़ते आ जाती, लोग बयान करते हैं। हुआ ये कि उनके बीवी के जहन में भी ये बात थी कि निकाह तब तक हलाल, वलीमा जब तक हलाल नहीं होता जब तक हम बिस्तरी ना हुई। उन्होंने दूसरे दिन अपनी वालदा को शादी के एक महीना दो महीने बाद बोल दी कि जो तुमने खाए थे ना हमारे वलीमे में आके जब हराम था बोले। माँ को गुस्सा आ गया, मतलब सास लड़की गुस्सा आ गया, हाँ दामाद ने हराम खिलाया, ठीक है बोले। पूरी पंच बैठ गई, पंच बैठकर उस औरत ने जो लड़की की माँ आकर कहा कि वो वलीमा हराम था, इसने हराम खिलाया हमको कमीने ने बोले। अब वो मर्द वो लड़का क्या बोलेगा, पंच बैठा हुआ नीचे मुंडी करके, कितनी बेशर्मी है। सबसे पहली चीज़ ये बात याद रखिए, मर्द और औरत का जब पहली बार मिलते हैं मियाँ और बीवी, वो अमल जिस अमल के तालुक से आप पूछ रहे हैं वो होने के बाद वलीमा हलाल हुआ नहीं हुआ, वो अमल कभी कभार पहली रात होना पॉसिबल होता ही नहीं है। दिस इज़ समथिंग नेचुरल, ये बहुत कुदरती बात है। इसलिए कि मैंने कहा ना, मर्द और औरत को मैकेनिकल मशीन नहीं है कि यहाँ से ये ला और यहाँ फिट कर दिया तो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे। दे आर नॉट मैकेनिकल, वो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें बहुत सारी मसले होते हैं, मसलियतें होती है, उम्र होती है, एज ग्रुप फैक्टर होता है, जिसको फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिस्मानी फैक्टर्स हो सकते हैं, समझ रहे आप बात को, इन सबको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बगैर आप कैसा सोच रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। और हर आदमी आके हलाल है कि हलाल है कि, और उसका दिमाग ख़राब करते हैं, वो कोशिश की अलग बात है लेकिन ना हो पाया, और होता है ऐसा। दिस इज़ समथिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से नौजवान सिर्फ दरिंदे इसलिए बन जाते हैं पहली रात की, उनको ये पता चलता है कि ये ज़रूर ये कल हलाल करना, मेरे को वलीमा, बस वलीमा हलाल करना है, तो अब कुछ भी करो, अपने फरीक के साथ पहली रात ही मुकम्मल ज़िंदगी भर के रिश्ते ख़राब कर लो। क्या सोचेंगी वो लड़की अपनी ज़िंदगी भर की, ये कमीना था, इसने ऐसा सलूक किया पहली रात में, पॉसिबल नहीं है। तकलीफ़ें होती है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, डॉक्टर दवाखाने जाना पड़ता है, इस हद तक नौबतें आ जाती हैं, इसलिए कि बस वलीमा हलाल करना है अपने को, वलीमा हलाल करना है अपने को, ठीक। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोग जो सवाल करते हैं ना, उनको नज़दीक में इधर आइए बोलना और एक ज़ोर से खींच के देना, हलाल है बोलना, जाओ हलाल है। किसी को और सवाल है बोलना। रसूलल्लाह फरमा रहे सबसे बुरा शख्स जो बोले, और तुम पूछ रहे सास केस डाल रही अपने दामाद पर कि हलाल नहीं था, तो अजूब की बात है, अल्लाह रहम करे, क्या जहालत बोलेंगे। कभी तौहीद और शिर्क पर ऐसा नहीं हुआ कि ये शिर्क मुशरिक है इसलिए आप कभी पंज बिठाया जाए, यहाँ बिठा रहे बराबर, क्या अजीब बात है, क्या मतलब इसके बारे में गलत फहमियाँ हमें पाई जा रही है, अंदाज़ा लगाई। तो वलीमा हलाल है पूछना ये हराम है, याद रखिए, इसलिए कि अगर वो हाँ कहेंगे मतलब वो बता रहे कि ऐसा हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कहीं ये बेशर्मी की बात है, शरीयत मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती है, याद रखिए, समझ रहे आप बात को। और ये कभी तरीक़ा नहीं है, ये सिर्फ हराम कारियों को हलाल तरीक़े से या आपकी किए गए अमल को हराम तरीके से आपकी न्यूज़ ख़बरों को खींचने का तरीक़ा है। अल्लाह रब्बुल